Рэжысёр і драматург. Прачытаў. І што ты скажаш? Павіншуеш? Ці мо спляжыш? Прачытаў. Без асалоды. Што? Не вытрымала моды? Я ж ужо пра пастаноўку, каб на сцэну даць пуцёўку, думаў сёння гаварыць. Пачакаем, не гарыць. Новых п'ес у вас не густа. Чым мая вам не да густу? Калі справа ідзе аб змесце, пасаліўшы, можна есці, але гэты твой герой, за героя я гарой, чым ён дрэнны? Рэж у вочы. Ты мы дрэнны, што станоўчы. А станоўчасць хіба шкодзіць? Устарэла, не гучыць. Ха, ось дык так. Тады выходзіць, трэба неяк падмачыць. Не магу цябе я ўцяміць. Ну, нашто ж яго мне пляміць, калі ён кругом нармальны? Довад, мілы мой, банальны. А штодзень жа мы ў газетах, дык вось я ж якраз пра гэта. Людзі з гонарам стваралі, не чытай ты мне маралі. Мо прыдурак вабіць вас? Нам ён быў бы ў самы раз. Падмачы, а як падмочыш? Знойдзеш як, калі захочаш. Мо на выпіўку ён сквапны. Не бярэ ў губу ні каплі. Хіба ўжо як давядзецца. Можа, з жонкаю грызецца і лупцуе, як казу? І такога не скажу. Як з людзьмі ён? Вельмі чулы. Мо спазненні ці прагулы? Не, прыходзіць ён на працу акуратна кожны дзень. Ну, падсунуў ты мне цацу. Куды хочаш, туды дзень. Не знайду яму я месца. Выдумляеш ты, маэстра, гэта нейкая крутня. У мяне яна штодня. Падыход твой самаўпраўскі, недарэчным я лічу. Мне ж цёмна ўжо ўвачу. Я табе не Станіслаўскі. Як хачу, так і кручу. Хто ж тады табе дагодзіць? З п'есай што? Пытаю зноў. Я сказаў. Не падыходзіць, забірай і будь здаров. Можа, все-такі паладзім. Не чужы мне п'есы лёс. Што ж, давай тады пасадзім хоць бародаўку на нос.